คนเขียนจดหมายมาถามคือเขามีปัญหาว่าปวดมากปวดที่สะโพกหมอก็ให้ยาระงับปวดให้จนกระทั่งเต็มที่แล้วก็เขาก็ไม่ไหวเพราะว่ามันไปกัดกระเพาะก็ต้องหยุดหยุดแล้วก็ต้องเจอความเจ็บปวดก็มาปรึกษาว่าจะทำใจอย่างไรหรือว่าจะคิดอย่างไรถึงจะไม่ปวดมากอย่างนั้นก็เขียนแนะนำเข้าไปก็ค่อนข้างยาวนะเขาเมื่อวานนี้ก็เขียนตอบกลับมาก็บอกว่าก็ขอบอกขอบใจแล้วก็เขาก็จะอ่านได้ที่แนะนำไปหลายเที่ยวแล้วก็พบว่าเพียงแค่ได้อ่านมันก็ช่วยลดความปวดได้เพราะว่าใจมันไปอยู่กับข้อความที่อ่านอันนี้ก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าที่แนะนำไปส่วนก็บอกให้เขาลองหาจุดสนใจเพื่อให้จิตนี้ไปเกาะเกี่ยวถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิตามลมหายใจอันนี้เป็นวิธีหนึ่งในการที่ทำให้จิตมันก็ไปเกาะเกี่ยวซึ่งช่วยทำให้หลุดออกไปจากความปวดหรือบรรเทาจากความปวดได้เพราะว่าความปวดส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นจากการที่จิตนี่ไปปักตรึงอยู่กับอวัยวะที่กำลังปวดอยู่หรือไปจมอยู่กับความเจ็บปวดคือเวทนาปักตรึงอยู่กับเอาสิ่งที่อวัยวะที่ปวดก็คือไปตรึงอยู่กับกายไปจมอยู่กับความปวดก็คือไปตึงไปจดจ่ออยู่กับเวทนาเมื่อทำให้ปวดมากขึ้นความปวดมันก็ขยายมันไม่ใช่แค่ปวดกายอย่างเดียวมันใจมันก็ไปความที่ใจนี้ไปยึดไปเหนี่ยวไปตึงก็เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้กับใจพอใจทุกข์ใจปวดมันก็เลยผสมลงทำให้ปวดหนักขึ้นนี่เป็นแค่ดึงใจดึงจิตออกไปจากความปวดหรือว่าจากอวัยวะที่ปวดเช่นในกรณีคือสะโพกเนี่ยไปอยู่กับสิ่งอื่นแทนจิตมันก็เหมือนกับว่าลืมความปวดไปกายยังปวดอยู่แต่ว่าจิตมันไปรับรู้น้อยลงมันลืมก็ช่วยให้ความปวดทุเลาลงยิ่งไปทำสมาธิเนี่ยทำให้จิตสงบก็ยิ่งช่วยทำให้ความปวดมันบรรเทาได้เพราะว่าพอใจสงบแล้วมันก็เกิดความสุขพอสุขแล้วมันก็อาจจะมีสารอะไรหลั่งออกมาสารเคมีหลั่งออกมาที่จะช่วยทำให้ความปวดทุเลาเช่นเอนโดฟินเนี่ยหรือว่าสารที่มันมีส่วนประกอบคล้ายฟินเนี่ยมันก็ในร่างกายมันก็ผลิตออกมาอยู่แล้วเวลามีความสุขมันก็ออกมามันก็ไปบรรเทาความปวดได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของใจที่ใช้สมาธิ คุณหมอมาลาเคยเล่าว่ามีไปเยี่ยมอาจารย์แพทย์คนหนึ่งแกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมันลามเข้าไปในกระดูกปวดมากหมอให้ยาระงับปวดไปเต็มที่ก็เอาไม่อยู่นอนไม่ได้ต้องนั่งนั่งก็นั่งห่อตัวห่อตัวซีดเหงื่อนี่ออกมาเป็นเม็ดโตๆอาจารย์หมอมาราก็ชวนให้ลองทำสมาธิดูนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนึกว่าจะทำได้สัก5นาทีเพราะหมอที่แกไม่เคยทำมาก่อนปรากฏว่าแกนั่งได้ถึง50นาทีจากที่เคยนั่งตัวงอก็นั่งหลังตรงผิวพรรณก็กลับมามีน้ำมีนวลปานี่ก็เป็นสีชมพูเหงื่อก็หายไปสบายสบายด้วยอำนาจของสมาธิอันที่แปลกคือว่าจะไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนทำไมทำได้นานแกก็ขยายความว่าเคยก็เป็นมีสมาธิกับงานกับการทำงานก็มีสมาธิสมาธิที่ใช้กับงานกับการนี่มันก็เป็นสมาธิอันเดียวกับเวลานั่งตามลมหายใจเอาสมาธิตัวเดียวกันมาใช้ก็ทำให้จิตเกิดความสงบแล้วก็หายจากความปวดได้ในที่จริงไม่ต้องสมาธิกับลมหายใจก็ได้นะการมีสมาธิกับสิ่งที่เราชอบมันก็ช่วยได้คือเพียงแค่ส่งจิตออกนอกไปมันก็ลดความปวดไปได้เยอะถ้าคนธรรมดาก็จะฟังเพลงจิตมันก็ไปจ่ออยู่กับลมอยู่กับเพลงมันก็หลุดออกจากความปวดก็มีแต่กายที่ปวดแต่ใจไม่รู้สึกแล้วบางทีการทำให้คนเราจดจ่ออยู่อะไรบางอย่างก็ช่วยทำให้คลายปวดได้เยอะท่านคันชิเคยเล่าไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งปวดมากว่าปวดตลอดเวลาเลยยาก็ช่วยไม่ได้มันสุดมันเต็มครบโดสแล้วปวดมากทำยังไงดีฉันก็แนะให้คนไข้นี่ลองบีบแขนท่านดูบอกว่าเวลาปวดนะก็ให้บีบที่แขนนะปวดมากก็บีบแรงๆปวดน้อยก็บีบเบาๆคนไข้ก็เอาทำตามก็จับแขนท่านนะบีบแขนท่านบางทีก็แรงบางทีก็เบาแต่ก็มีบางช่วงที่หายไปไม่ได้บีบคลายเป็นอย่างนี้สัก5 นาที10 นาทีท่านก็เลยถามว่าเอ๊ะโยมบอกว่าปวดตลอดเวลาไม่ใช่เหรอก็ปวดตลอดเวลาแล้วทำไมเวลาบีบตามามันไม่ได้บีบตลอดเวลาเนี่ยบางช่วงก็บีบบางช่วงก็คลายให้คนไข้ก็พึ่งนึกได้ก็พึ่งรู้นะว่าพึ่งได้คิดว่ามันไม่ได้ปวดตลอดเวลาแล้วก็ถามว่าทำไมถึงบางช่วงมันไม่ปวดจะนั่งคิดสักนั่งใช้เวลาคิดสักพักก็ตอบก็ตอนที่บีบนี่มันพอบีบก็ทำให้ช่วยหายความปวดมันทุเลาลงเรารู้ไหมทำไมพอบีบแล้วในความปวดมันทุเลาก็ได้คำตอบเพราะใจมันไปอยู่กับแขนของท่านคันชิตใจอยู่ตรงนั้นพอบีบตอนบีบใจก็ไปอยู่ตรงนั้นพอใจอยู่นั้นใจมันก็ลืมปวดสักพักก็คลายปวดใหม่ก็ไปบีบพอบีบปุ๊บใจก็ไปอยู่ตรงแขนก็คลาย ท่านก็เลยว่าเออนี่แหละเนี่ยทดเป็นทดใจนี่นะใจมันไปอยู่ความปวดมันก็ปวดสิต้องดึงใจออกมาออกไปอยู่ที่สิ่งอื่นแทนแล้วท่านก็เลยแนะนำให้ลองพลิกมือดูใจเวลาพลิกมือใจก็ไปอยู่กับที่พลิกมือพอใจอยู่ตรงนั้นมันก็ความปวดก็ทุเลาคือคนเราเวลาปวดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปวดกายเดียวนะมันมีใจมันปวดเข้าไปผสมลงด้วยคนส่วนใหญ่ไม่ได้ปวดกายอย่างเดียวไม่ได้ปวดกายล้วนๆแต่มันใจมันปวดด้วยใจมันปวดด้วยหลายสาเหตุเนี่ยทั่วเป็นเพราะใจมันไปปักอยู่ที่ความปวดมันก็เลยไปแบกเอาความปวดเข้าไปเต็มๆเลยอันนี้เพียงแค่ให้ใจนี่ไปเพียงแค่ใจมันสลัดจากความปวดให้ใจมันไปอยู่กับสิ่งอื่นแทนมันก็หลุดออกจากความปวดไปหรือว่าสลัดความปวดออกไปก็บอกเขาว่าจริงๆเนี่ยความปวดมันมีร้อยเนี่ยปวดกายจริงๆนี่มันแค่33หรือ1ใน3ที่เหลือปวดใจถ้าทำให้ใจมันหายปวดได้ความปวดก็ทุเลาเหลือแค่1ใน3ทำยังไงก็ทำได้หลายวิธีแนะนำเข้าไปการทำสมาธิการส่งจิตออกไปอยู่ที่สิ่งอื่นหรือหางานให้จิตทำก็ช่วยได้หางานให้ทำโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดทำตามลมหายใจสวดมนต์หรือไม่ไหวก็ฟังเพลงเบาๆก็ได้อีกวิธีหนึ่งคือว่าให้ที่จริงแนะนำตั้งแต่แรกเลยคือให้ยอมรับความปวดยอมรับความปวดอย่าไปปฏิเสธผลักไสมันเพราะถ้าปฏิเสธผลักไสมันแล้วเนี่ยมันยิ่งทุกข์มากขึ้นเพราะเวลาผลักไสแล้วมันไม่ไปอยากจะให้มันไปแต่มันไม่ไปใจก็ทุกข์เนี่ยเวลาอยากจะทำอะไรสักอย่างแต่มันไม่ได้ทำหรือมันทำไม่ได้นี่มันจะทุกข์เลยนะความอยากมันจะเผาล้นจิตใจมันจะทิ่มแทงใจคนเราทุกข์เพราะความอยากพอไม่อยากก็ไม่ทุกข์แต่พออยากเมื่อไหร่ก็ทุกข์ทันทีทุกข์เพราะว่าไม่ได้อย่างที่อยากยิ่งพยายามทำให้มันสมอยากแล้วมันไม่เป็นไปตามอยากก็ยิ่งทุกข์เวลาไม่ยอมรับความจริงใจมันไม่เป็นกลางใจมันเป็นลบต่อความปวดมันก็อยากผลักความปวดออกไปผลักไม่ไปมันก็ทุกข์ที่ไม่เป็นไปดังใจและขณะเดียวกันไอ้ความรู้สึกลบนี่ก็ทำให้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าทุกข์เพราะโกรธทุกข์เพราะเกลียดหรือทุกข์เพราะมีโทสะต่อความปวดไอ้โทสะเนี่ยมันก็ทำให้ใจเป็นทุกข์มากเวลาใจไม่เป็นกลางเนี่ยมันมีทั้งสองตัวพร้อมๆกันเลยนะคือความอยากและโทสะมันเกิดขึ้นพร้อมกันเลยหรือเกิดขึ้นไล่ๆกันคือพอใจเป็นลบไม่ชอบก็อยากจะผลักออกไปผลักไม่ได้ก็ทุกข์ผลักไม่ไปก็ทุกข์ไปด้วยกันในความไม่ชอบก็ปรุงให้ขยายเป็นโทสะเป็นความโกรธโทสะนี่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็เผาใจอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าใจทุกข์ก็ไปต่อยอดไปซ้ำไปผสมโรงกับความปวดกายหรือทุกขเวทนามันก็ทำให้ความปวดเพิ่มขึ้นเรียกว่าคูณ2คูณ3ไปเลยนั้นอย่างแรกต้องทำคือยอมรับมันยอมรับความปวดแล้วก็พยายามให้ใจเป็นกลางอย่าไปโกรธเกลียดอย่าไปอยากผลักไสมันตรงนี้เราต้องใช้สติแล้วล่ะสตินี่มันช่วยทำให้เรารู้ทันใจที่มันเป็นลบต่อความปวดทำให้เรารู้ทันความอยากที่มันอยาก ที่อยากจะผลักไสความปวดออกไปทำให้รู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นโทสะต่อความปวดบางทีมันปวดสารมันโกรธสารพัดเลยนะโกรธความปวดโกรธสะโพกที่ปวดโกรธหมอโกรธพยาบาลโกรธใครต่อใครที่ไม่ปวดเหมือนฉันหรือว่าที่ไม่ช่วยให้หายปวดได้ดังใจมันหาเรื่องโกรธไปทั่วโกรธดินฟ้าอากาศซึ่งก็ทำให้ทุกข์ใจมากขึ้นพอทุกข์ใจมากขึ้นมันก็ไปซ้ำเติมความปวดให้แรงขึ้นนี่ถ้าเกิดว่าวางใจเป็นกลางได้ยอมรับความปวดอย่าให้ใจเป็นลบต่อความปวดนะอันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันถูกฝึกมาเพื่อให้ใจเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆถ้าชอบก็ใจก็เป็นบวกถ้าไม่ชอบใจก็เป็นลบอะไรที่ทำให้มีความสุขก็ชอบก็เป็นบวกอะไรที่ทำให้เป็นทุกข์ก็ไม่ชอบใจก็เป็นลบบวกก็อยากจะครอบครองรักษาให้คงอยู่ไปนานๆถ้าใจเป็นลบก็อยากจะผลักไสออกไปมันมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆตลอดเวลาไม่เคยเรียนรู้ที่จะทำให้ใจเป็นกลางหรือว่ายอมรับมันอย่างที่มันเป็นแต่ก็ทำฝึกได้เจริญสติไปให้มีสติรู้ทันใจจะไปมีให้เป็นไปมีสติให้รู้ทันใจที่มันเป็นลบต่อสิ่งต่างๆมีสติรู้ทันใจที่เป็นลบต่อความปวดเห็นความอยากที่อยากจะผลักสายมันออกไปอันนี้ก็จะช่วยทำให้ใจนี่มันเป็นทุกข์น้อยลงพอใจเป็นทุกข์น้อยลงแล้วมันก็เหลือแต่ความปวดกายมันก็เป็นการบรรเทาเบาบางความปวดไปให้เรื่องความปวดใจหรือความทุกข์ใจนี่คนมักจะมองไม่เห็นหรือนึกไม่ถึงเวลาปวดนี่ก็คิดว่าปวดกายแต่จริงไม่ใช่เลยกายมันใจมันปวดด้วยเพราะใจมันไปยึดความปวดตรึงอยู่ความปวดยิ่งถ้ามีเรื่องทุกข์ใจอยู่แล้วเนี่ยเช่นห่วงเรื่องงานเป็นทุกข์เรื่องครอบครัวโกรธคนโน้นโกรธคนนี้ยิ่งซ้ำเติมหนักขึ้นนั่นเพียงแค่การช่วยทำให้ใจนี่มันหายทุกข์ฮะมันก็ช่วยบรรเทาความปวดไปได้เยอะหายทุกข์คือไม่ไปแบกความปวดเอาไว้ก็คือมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่ามีสติเห็นใจที่มันไปโกรธใจที่มันผลักไสที่จริงเนี่ยมันยังมีอีกอันหนึ่งนะที่คนนึกไม่ถึงคือว่าในขณะที่ใจมันไปผลักไสความปวดเนี่ยในเวลาเดียวกันมันก็ไปยึดติดถือมั่นความปวดเอาไว้มันซ้อนกันอะไรที่เราผลักไสเราก็มักจะยึดติดเราเกลียดใครใจเราก็จะจดจ่ออยู่คนนั้นลองสังเกตดูเนี่ยเราไม่ชอบอะไรก็ตามใจมันไปยึดอยู่ตรงนั้นแหละหน้าที่ของสติคือช่วยทำให้มันวางซะวางเห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นอันนี้อันเดียวกันนะเห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นรู้ซื่อๆรู้เฉยๆหลวงพ่อเทียนพูดเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยอันนี้คำสอนหลวงพ่อคำเขียนก็เป็นอันเดียวกับวางใจเป็นกลางวางใจเป็นกลางคือเห็นเฉยๆหรือรู้เฉยๆไม่ผักใสไม่ไขว่คว้าในความปวดนี่ถ้าเราเห็นเฉยๆนี่ก็มันก็ใจมันก็ไม่ทุกข์นะแต่ว่าใจมันไม่ได้ไปเห็นเฉยๆมันก็ไปเป็นเลยก็ไปยึดเอาไว้ทั้งที่ไม่ชอบทั้งที่อยากจะผลักออกไปแต่เข้าไปยึดไม่รู้ตัวสติช่วยทำให้ใจมันหลุดออกจากความยึดติดแค่เห็นแต่คนจะเห็นความปวดนี่มันยากนะก็ให้เห็นใจ ที่ลบต่อความปวดใจที่รู้สึกลบต่อความปวดใจที่บ่นโวยวายตีโพยตีพายหรือใจที่มันมีโทสะต่อความปวดคือมาดูใจดูเวทนายังดูไม่ได้ดูเวทนาเมื่อไหร่เวทนามันดูดไปหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวก็ดูเวดูใจแทนดูกายยังดูไม่ได้ดูกายนี่มันก็เข้าไปปักตึงอยู่ตรงที่ปวดก็ให้ดูใจดูใจเสร็จใจมันก็ไม่ไปยึดความปวดเอาไว้มันยึดยังไงมันยึดว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยกูปวดกูปวดความปวดเป็นของกูตรงนี้มันเกิดขึ้นซ้อนกับทุกครั้งเวลาปวดกายเสมอมันมีความชั่วกูปวดกูปวดถ้าเอาตรงนี้ออกไปได้มีแต่กายปวดนะแต่ไม่มีความชั่วกูปวดเนี่ยความทุกข์จะทุเลาไปได้เยอะเลยกูปวดกูปวดนี่มันเป็นความยึดติดถือมั่นเพราะไม่มีสติพอมีสติปุ๊บความชั่วกูปวดก็หายไปความปวดก็บรรเทาลงแล้วก็แนะนำเขาไปอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้พูดขยายความมากอย่างนี้แต่ก็เขียนไว้ยาวทีเดียวเขาเองก็เห็นได้ว่ารู้ได้ว่าพอไปอ่านแล้วใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อ่านเนี่ยมันก็หายมันก็ความปวดก็บรรเทาไปโดยอัตโนมัติแต่ว่ามันจะอ่านอย่างนี้ไปได้ไม่ตลอดเราก็ต้องหาอย่างอื่นทำเพื่อดึงจิตออกไปจากความปวดหรือไม่ก็ฝึกสติยอมรับความปวดให้การยอมรับสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกอกถูกใจอันนี้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติของการเจริญสติเลยในนักปฏิบัติเวลาเจริญสติมันก็จะมีนิวรณ์ต่างๆเกิดขึ้นโดยเพราะความฟุ้งซ่านต้องเรียนรู้ที่จะวางใจเป็นกลางต่อความฟุ้งซ่านเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยใจมันจะเข้าไปผลักไสพยายามที่จะผลักไสกดข่มความฟุ้งซ่านไอ้ตอนที่รู้สึกเป็นลบต่อความฟุ้งซ่านนั้นก็ทุกข์แล้วนะพอไม่ชอบก็เกิดโทสะขึ้นมาแต่แล้วพออยากจะกดข่มผักใสความฟุ้งซ่านก็ต้องใช้เรียวใช้แรงใช้กำลังจิตกดข่มปัญหาคือมันกดไม่ได้อะไรที่กดข่มมันก็ยิ่งผุดยิ่งโผล่ขึ้นมาเป็นธรรมชาติบางทีสื่อมันหายไปจริงไม่หายมันหลบในเพ้อมันโผล่มาใหม่โผล่มาทีแล้วก็ทุกทีเพราะรู้สึกเป็นลบกับมันเราต้องฝึกนะอย่าไปอยากให้มันความฟุ้งซ่านหายไปเพียงแค่รู้ว่ามันมีอยู่หรือว่ายอมรับมันหรือว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ในนิวรณ์ทุกอย่างนะความเหงาก็เหมือนกันปัญหาคนที่เหงาก็เพราะว่าไม่ชอบความเหงาอย่าไปกดข่มผลักไสมันเพียงแค่วางใจเป็นกลางกับความเหงามันก็ทำอะไรไม่ได้อย่าไปมองสิ่งเหล่านี้เป็นศัตรูเพราะถ้าเรามองเป็นศัตรูมันก็จะมีอำนาจเหนือเราเวลาเราเกลียดใครโกรธใครเนี่ยก็คือเรากำลังเปิดให้เขามามีอำนาจเหนือเราคำพูดของเขามันก็จะทิ่มแทงเราอากัปกิริยาของเขาเรายุ่งเข้ามันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์เพียงแค่เขายิ้มเพียงแค่เขามีความสุขเราก็ทุกข์แล้วเพราะว่าเราโกรธเราเกลียดเขาเราก็อยากให้เขาเป็นทุกข์แต่พอเห็นเขามีความสุขเราก็ทุกข์ทันทีเพียงแค่ยิ้มเราก็เจ็บปวดนั่นเพราะอะไรเพราะเราไปยอมให้เขามีอำนาจเหนือเราในสำนวนเดียวกันเวลาเราไม่ชอบอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นนิวรณ์ความฟุ้งซ่านความเครียด ราคะหรือว่าความเหงาพอเราไม่ชอบมันมันก็มีอำนาจเหนือเราทันทีเราพยายามกดข่มมันมันก็ยิ่งสู้วิธีที่ดีสุดคือว่าไม่ไปทำตัวหรือวางใจเป็นศัตรูกับสิ่งนั้นหรือจะพูดว่าเป็นมิตรกับสิ่งนั้นเลยก็ได้เขาบอกว่ามีคนรู้สึกลินคอล์นก็พูดมาบอกว่าวิธีที่ดีสุดในการกำจัดศัตรูก็คือการทำให้เขาเป็นเพื่อนเราในเวลาจะกำจัดวิวรณ์จะกำจัดไอ้พวกความฟุ้งซ่านต่างๆพวกนี้เนี่ยจะกำจัดด้วยการเข้าไปกดข่มทำลายนี่ไม่ได้แต่เพียงแค่ไม่รู้สึกเป็นลบกับอารมณ์เหล่านี้นี่มันก็ช่วยได้เยอะทีเดียวคือพอเราไม่รู้สึกเป็นลบเราก็วางใจเป็นกลางก็เห็นมันเฉยๆมองมันเฉยๆดูมันเฉยๆรู้เฉยๆรู้ซื่อๆแค่นี้มันก็ค่อยก็จะละลายหายไปเพราะธรรมชาติของอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอายุมันสั้นแต่ส่วนใหญ่เรามักจะไปต่ออายุให้มันด้วยการเข้าไปทำอะไรกับมันนิวรณ์ต่างๆนี่ถ้าเราไปทำอะไรกับมันนี่คือไปต่ออายุให้มันไม่ว่าชอบหรือชังก็คือการไปทำอะไรกับมันถ้าชังก็พยายามกดข่มเอาไว้ถ้าชอบก็พยายามพนอหรือว่าไปผูกติดกับมันเอาไว้ไปปลนเปลือมันก็เท่ากับต่ออายุให้มันนั่นเราถ้าไม่อยากต่ออายุให้อารมณ์เหล่านี้เราก็แค่ดูเฉยๆรู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่รู้เฉยๆรู้ซื่อๆเห็นไม่เข้าไปเป็นไม่เกลียดไม่โกรธมันเดี๋ยวมันก็ค่อยๆละลายหายไปเหมือนกับไฟที่ไม่มีเชื้อมันก็ดับไปเองตามธรรมชาติของมันอย่างที่พูดไปเมื่อวันก่อนเนี่ยคนที่อยากจะไปช้อปปิ้งอยากจะไปเที่ยวห้างเนี่ยแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าเครดิตการ์ดมันแช่อยู่ในน้ำแข็งอ่ะกว่าจะเครดิตการ์ดบัตรเครดิตมันจะละลายไอ้กว่าน้ำแข็งจะละลายความอยากก็หายไปซะแล้วอยากจะไปช้อปปิ้งก็หายไปซะแล้วเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันรอแค่เพียงแค่ไม่ทำตามความอยากเพียงแค่รอให้น้ำแข็งละลายกว่าจะใช้เครดิตการ์ดได้มันก็หายอยากไปซะแล้วอารมณ์ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นทั้งบวกทั้งลบนี่เราไม่ต้องทำอะไรมันแค่ดูเฉยๆรู้เฉยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอ้ยนักปฏิบัติเราจะปฏิบัติธรรมต้องการความสงบความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นไม่ชอบเราจะเข้าไปกดข่มมันนั่นแหละเราก็จะยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นไปมาก็จะเครียดแล้วมันไม่ยอมหายสักทีไปพยายามจัดการความเครียดนั้นก็ยิ่งเครียดหนักเครียดไปเครียดมาหัวเสียก็คันนี้ลืมตัวเลยเอาหัวโขกพื้นหัวโขกกำแพงเอารองเท้าฟาดหัวให้มันเพราะโกรธที่มันไม่ยอมเลิกฟุ้งซ่านสักทีนี่เพราะว่าความอยากจะให้มันหายฟุ้งซ่านมันก็เลยกลายเป็นความเครียดเพราะความเครียดมากๆไม่ยอมเลิกยังวางใจไม่เป็นกลาง กดข่มมันทำอะไรต่ออะไรมากมายมันก็เลยจับเครียดก็เลยกลายเป็นหัวเสียหัวเสียแล้วก็ลืมตัวเลยแต่ทั้งหมดนี่มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเรายอมรับมันมันมาก็มายอมรับมันวางใจเป็นกลางดูมันเฉยๆอันนี้อันเดียวกันหมดเลยนะยอมรับวางใจเป็นกลางรู้ดูเฉยๆจึงแต่พูดคนละภาษาแต่ว่ามันออกมามีอากัปกิริยาอย่างเดียวกันหมดทั้งหมดนี้ก็ต้องใช้สติมันก็เป็นวิธีการที่ใช้ได้กับสารพัดเลยนะใช้ได้กับเหตุการณ์ภายนอกเหตุการณ์ภายในที่ซึ่งคนผลส่วนใหญ่เป็นทุกข์กับมันใช้ได้กับนิวรณ์ใช้ได้กับเวทนาหลักเดียวกันความปวดนะรวมทั้งความสุขก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าวางใจเป็นกลางความปวดแต่เวลาสุขนี่ไม่เป็นกลางเคลิบเคลิ้มลงไหลนี่ก็เสร็จเหมือนกันก็มันก็ถ้าเคลิบเคลิ้มกับความสุขก็เตรียมทุกข์ได้เพราะว่าความสุขมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันพอมันจางคลายไปก็นึกเสียดายนึกละห้อยหาเหมือนกับที่หลายคนก็ละห้อยคนคำหนึ่งถึงความสุขในอดีตวันหวานชื่นแล้วก็เลยไม่มีความสุขกับปัจจุบันเพราะว่าวันหวานชื่นมันไม่หวนกลับมาสักทีตั้งหน้าตั้งตารอคอยด้วยความทุกข์ความสุขก็มีอยู่แต่ว่ามองไม่เห็นแล้วเพราะว่าไปหวนละห้อยอะไรสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งเอาละวันนี้ก็พูดกันเท่านี้กราบครับ